สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาล นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่326ซึ่งเป็นการเริ่มต้นต่อซีรีส์ของคำอธิษฐานของพระเยซูและซีรีส์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพระเยซูในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าแห่งการเป็นสาวกพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่24จนถึงข้อที่28มัทธิวบทที่16ข้อที่24จนถึงข้อที่28โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านพี่น้องครับคุณค่าของการเป็นสาวกให้เราดูนะครับว่าคนที่จะติดตามพระเยซูและเป็นสาวกของพระองค์ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ3ประการนะครับจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้คุณสมบัติแรกก็คือการเอาชนะตัวเอง2คือการรับกางเขนของตนแบกและ3คือการติดตามพระเยซูคุณสมบัติทั้ง3นี้นะครับผมจะอธิบายให้พี่น้องได้ทราบมีความเข้าใจที่แตกต่างกันหลายอย่างครับแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องที่จะตั้งใจฟังว่าความหมายของแต่ละอย่างของคุณสมบัติของสาวกที่พระเยซูต้องการนั้นเป็นอย่างไรบางคนกล่าวว่าการเอาชนะตัวเองก็คือการยอมสละความทะเยอทะยานส่วนตัวทุกอย่างเพื่อรับน้ำพระทัยของพระเจ้าคนคนนั้นจะเต็มใจละทิ้งความปรารถนาความมั่งคั่งฝ่ายโลกและวางใจในพระเยซูทุกเรื่องพี่น้องครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งเงินทองทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เรามีอยู่ทุกเม็ดทุกสตางค์และใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแค้นและก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามเราหัวเราะหรือชื่นชมยินดีกับสิ่งต่างๆในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นคนยากดีมีจนทั้งหลายก็สามารถเป็นสาวกของพระเยซูได้หากเขาเต็มใจที่จะมอบให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงและคำว่าเอาชนะตัวเองนั้นก็มีความหมายว่าเอาชนะความต้องการฝ่ายโลกของตัวเองเอาชนะความอยากที่จะมีเงินมีทองเอาชนะความอยากที่จะประสบความสำเร็จได้ชื่อเสียงมาเพื่อตัวเองเอาชนะความอยากที่จะได้รับเกียรติยศสง่าราศีเพื่อตัวเองความมั่งคั่งเกียรติยศสง่าราศีและสิ่งต่างที่โฟกัสอยู่ที่ตัวเองนั้นเขาได้เอาชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาก็คือชีวิตที่เต็มใจมอบให้กับพระเจ้าเต็มใจที่จะอยู่เพื่อพระเยซูคนร่ำรวยก็สามารถเป็นสาวกได้หากเขาเต็มใจที่จะมอบให้พระเจ้าควบคุมการใช้เงินของเขาอย่างสิ้นเชิงคนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยก็เป็นสาวกของพระเยซูได้หากเขาเต็มใจที่จะไว้วางใจพระเยซูในทุกความต้องการในชีวิตของเขาทุกด้านการเอาชนะตัวเองก็น่าจะหมายถึงการออกไปประกาศพระกิตติคุณนะครับการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการเป็นสาวกของพระองค์ นะครับโดยที่ทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของโลกเสียทิ้งเอาความปรารถนาความต้องการส่วนตัวการเอาชนะตัวเองนั้นอาจจะหมายถึงการสละตำแหน่งสูงๆในคริสตจักรอาจจะเป็นตำแหน่งศิษยาภิบาลหรืออาจจะเป็นตำแหน่งผู้นำคริสตจักรแล้วออกไปประกาศพระกิตติคุณหรืออาจจะหมายถึงการลาออกจากงานบริหารไปใช้ความสามารถในการบริหารนั้นในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสาวกของพระเยซูจะต้องกล่าวเหมือนกันครับว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำตามใจชอบของข้าพระองค์หรือข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่จะขอทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับนี่คือคุณสมบัติประการแรกครับเอาชนะตัวเองเอาชนะความต้องการฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังของเราและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูประการที่สองครับเป็นคุณสมบัติข้อที่สองก็คือรับกางเขนของตนและแบกพูดง่ายๆก็คือว่าแบกกางเขนของตัวเองกางเขนตรงนี้นะครับไม่ใช่หมายความถึงกางเขนที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากลำบากแบบมนุษย์เช่นอกหักนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดหวังแบบมนุษย์หรือความยากจนข้นแค้นแบบมนุษย์เพราะว่านี่คือมนุษย์ครับแต่กางเขนนั้นเป็นกางเขนของตัวเราเองมีความหมายว่าเป็นการยอมรับความทุกข์ทรมานเป็นการยอมรับการกดขี่ข่มเหงเป็นการยอมรับการถูกเยาะเย้ยหรือเสียสละที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเยซูนั่นหมายความว่ากางเขนนั้นพอเรามองขึ้นไปเราจะเห็นความตายรออยู่ข้างหน้าครับเป็นการตอกตรึงชีวิตของเราชีวิตนั้นคือชีวิตเก่านะครับคล้ายคลึงกับการเอาชนะตัวเองแต่มีความหมายเพิ่มเติมครับก็คือยอมรับความทุกข์อันเกิดจากการรับใช้พระเยซูพี่น้องครับยอมรับความทุกข์อันเกิดจากการรับใช้พระเยซูรวมทั้งความตายที่เกิดขึ้นที่มีต่อเนื้อหนังชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราก็คือชีวิตเก่านี่ครับเราจะต้องตายเราจะต้องตอกตรึงชีวิตเก่าของเราให้อยู่บนไม้กางเขนอย่าให้มันฟื้นขึ้นมาให้มันลดความรุนแรงให้มันหายใจน้อยลงไปเรื่อยๆให้มันเป็นความดันตกลงไปเรื่อยๆพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเก่าของเราเนื้อหนังของเรานั้นจะต้องตายไปไม่มีคริสเตียนคนใดที่ต้องแบกกางเขนของตัวเองก้าวไปโดยไม่มีพระเยซูอยู่เคียงข้างครับผู้ที่ฟังพระเยซูในวันนั้นก็คือพวกสาวกล้วนแล้วแต่เข้าใจว่ากางเขนนั้นคืออะไรพี่น้องครับตามกฎของจักรวรรดิโรมอาชญากรที่ถูกนำตัวไปตึงบนไม้กางเขนจะถูกเกณฑ์ให้แบกกางเขนของตัวเองเพื่อแสดงแก่สาธารณชนว่ายอมจำนนต่อการถูกตึงยอมจำนนยอมรับผิดยอมจำนนต่อการตึงกางเขนซึ่งจักรวรรดิเรียกร้องนะครับยอมรับความผิดยอมรับโทษถ้อยคำของพระเยซูนี้เป็นการระบุว่าสาวกก็จะต้องแบกกางเขนของตัวเองเพื่อแสดงว่าตัวเองนั้นยอมจำนนต่อพระเยซูซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เรียกร้องให้เราเป็นสาวกเพียงครับสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือคุณสมบัติข้อสุดท้ายติดตามพระเยซูอันนี้เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับของคุณค่าการเป็นสาวกเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์กับพระเยซูครับสาวกเต็มใจที่จะติดตามพระเยซูอาจจะไม่มีปัญหาอะไรในเบื้องต้นหรืออาจจะไม่มีปัญหาอะไรในการแบกกางเขนหรือการเอาชนะตัวเองแต่ความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ครับก็คือการติดตามพระเยซูนั้นมีความหมายว่าการเดินไปตามเส้นทางเดียวกันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องตามหลังครับแต่อาจจะเดินเคียงคู่ไปด้วยกันกับพระเยซูพี่น้องครับตื่นเต้นไหมครับเมื่อเรานึกภาพว่าพระเยซูเดินอยู่เคียงข้างเราเราจะไม่มีทางหลงครับและคำมั่นสัญญาทุก คำมั่นสัญญาฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นทุกอย่างของพระเยซูก็พร้อมที่จะให้สาวกนำมาใช้พี่น้องครับอยากให้ในวันนี้นะครับเราจะเข้าใจถึงการติดตามพระเยซูคุณค่าแห่งการเป็นสาวกคุณสมบัติ3ประการครับก็คือต้องเอาชนะตัวเองต้องแบกกางเขนและติดตามพระเยซูอาเมน